Khamisa, nukta ya tano hapa ambayo anaielezea shekhe wetu, i'tamiri umra katika Ramadhani. Sasa hiyo haya, wanawake wenye fedha, wanawake wenye kipato, changamkieni kheri hiyo, na Ramadhani iko mbele hapa. Hii ni Jumada al-akhir, baada ya hapo ni Rajab, baada ya Rajab ni Shaaban, miezi miwili na siku chache imebakia kuingia Ramadhani. Jipange sasa, kama ni kibubu weka, kama ni kibati cheza kibati hichi cha umra, ndio kibati kizuri hiki. I'tamiri fi shahri Ramadhan, fanya umra mwanamke katika mwezi wa Ramadhani. In tayassara laki, ikiwa patapatikana wepesi kwako. Lima lilumrati fi Ramadhani min athawabi alazim, wa ile ambalo linapatikana katika umra katika Ramadhani. Lima lilumrati, wa ile ambalo lipo katika umra fi Ramadhana, katika Ramadhani. Min athawabi alazim, katika thawabu kubwa. Umra ya Ramadhani nurun ala nur. Walau tayassara laki fi awali shahr, shaka nakushauri kwamba kama ni hiyo Ramadhani, basi angalau nenda mwanzo wa mwezi, kwa sababu huko umra, huko Makka, huko ukienda katikati ya Ramadhani au mwisho wa Ramadhani, salala, huo msongamano wake hauwezekani. Sasa nakwambia walau tayassara laki, lau ikiwepesi kwako wewe, min awali shahr, kutokea mwanzo wa mwezi wa Ramadhani, hata yakuna zihamu aqalla, mpaka iwe msongamano ni mchache, mimma fi akhirihi, kuliko vile ambavyo msongamano upo mwisho wake, au wasati shahr, au katikati ya mwezi. Hata yakuna zihamu, mpaka uwe msongamano aqalla, ni mchache, mimma fi akhirihi, kuliko vile ambavyo unakuwa huo msongamano katika mwisho wake hiyo Ramadhani, au wasati shahr, au katikati ya mwezi. Mwisho wa Ramadhani na katikati msongamano ni mkubwa zaidi, lakini ukiwahi mwanzo wa mwezi pana afadhali. Li hadithi Ata, kwa kupitia hadithi Ata qal, amesema samitu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nilimsikia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yukhbiruna, anatupa habari sisi, riwaya hiyo anaisimulia Ata ibn Abi Rabah, mwanafunzi mtiifu Abdullah ibn Abbas, sami'tu ibn Abbas yaqul radhiyallahu anhuma, nilimsikia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yukhbiruna, anatupa habari, yaqul, anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, limra'atin, akimwambia mwanamke, min al-ansari, katika wanawake wa kiansar. Mtume alayhi salam alimzungumzisha mwanamke, limra'atin, mwanamke fulani, min al-ansari, katika ansari, mwanamke katika wenyeji wa Madina pale. Anasema Ata, sammaha Ibn Abbas, alimtaja jina huyo mwanamke Ibn Abbas, sammaha Ibn Abbas, alimtaja jina mwanamke huyo Ibn Abbas, fanasitu smaha, asema Ata, nimelisahau jina lake. Lakini huyu mwanamke huyu Ibn Abbas alimtaja hasa kwa jina, lakini ulama wa hadithi wamedhibiti jina lake si mwingine, ni Ummu Sinan al-Ansariya, alikuwa ni Ummu Sinan al-Ansariya. Sasa Ibn Abbas anasimulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuuliza mwanamke huyu Ummu Sinan al-Ansariya, na hapa Mtume alikuwa amerudi kutokea safari yake ya Hajj, Hajjatul Wadaa, anamwambia mwanamke huyu, ma mana'aki an tahujjina ma'ana, ni kitu gani kimekuzuia ewe Ummu Sinan wewe kufanya haji pamoja na sisi? Mtume amwambia huyu mwanamke, mbona sija kuona kwenye haji, kitu gani kimekuzuia kuhiji na sisi? Angalia Mtume alayhi salam alipokuwa akiwafuatilia waumini wake, mpaka amejua kwamba pamoja na waumini wote waliokuwepo na wingi, kwamba Ummu Sinan hakuwepo kwenye haji. Sasa amuuliza, ma mana'aki an tahujjina ma'ana, ni kitu gani kimekuzuia wewe kufanya haji pamoja na sisi? Huyo mwanamke maskini akataja sababu nzuri kabisa, na Mtume akaikubali, bali Mtume alayhi salam akampa fursa ya umra. Sasa qalat, akasema huyu mwanamke, kana lana nadhi'un, tulikuwa tunaye sisi mnyama wa kunyesheleza, kunyesheleza mashamba, ngamia kwa ajili ya kunyesheleza. An-nadhi'u wanasema al-ba'iru alladhi yuhmalu alayhi al-ma'u lis-suqya. An-nadhi'u ni al-ba'iru, ni ngamia, alladhi, ngamia ambaye, yuhmalu alayhi al-ma', anabebeshwa juu yake maji, lis-suqya, kwa ajili ya kunyesheleza mashamba. Ngamia mwagiliaji huyu. Sasa huyu mama anasema kana lana nadhi'un, tulikuwa tunaye sisi ngamia mmoja wa kunyesheleza. Farakibahu abu fulani, taani zaujaha, akampanda ngamia huyo baba fulani, kwa maana mume wangu. Sasa mume wangu alikuwepo kwenye hija huko, mlikuwa naye yule ngamia wetu mmoja wa kunyeshelezea, akamchukua yeye ndio kasafiri naye. Kana lana, tulikuwa tuna sisi nadhi'un, ngamia wa kunyesheleza. Farakibahu abu fulani, akampanda huyo ngamia baba fulani, wabnuhu lizaujiha, na akampanda ngamia huyo mtoto wake wa mumewe. Huyu msimulizi anasema maneno haya, bimaana mtoto mtoto wake ambaye ni mtoto wa mume huyo, si aliyomzaa yeye. Wabnuhu lizaujiha, na mtoto wake huyo abu fulani, lizaujiha, kwa upande wa mume wake huyo mwanamke. Mume wake alitoka yeye kwenye hiyo safari na mtoto wake ambaye mama yake si nani, mama yake si Ummu Sinani, ni mtoto wa mume huyo, lakini ndio mtoto wako. Hivyo mtoto mume wako ni wa kwako, labda kama hujielewi tu. Tayib, farakibahu abu fulani, akampanda abu fulani, wabnuhu, na mwanaye, lizaujiha, huyu mtoto wake huyu abu fulani ni kwa mume wake mwanamke huyo. Wabniha, na akapanda pia mtoto wake yeye huyu mwanamke, bimaana ni watu watatu hao, abu fulani, wabnuha, lizaujiha, wabniha. Alipanda mume wake, walisafiri na mnyama huyu, na mtoto wa mume wake, na mtoto wake yeye Ummu Sinani aliyemzaa kwa mume huyo. Farakibahu abu fulani, wabnuhu, lizaujiha, wabniha, na mtoto wake kwa mke, kwa mume wake, na mtoto wake yeye Ummu Sinani. Anasema hawa walisafiri wakamtumia ngamia huyu, tumefahamiana, wataraka nadhihan, na akamwacha ngamia mwingine mmoja wa kunyesheleza. Nandhahu alaihi, tunanyesheleza kupitia yeye huyo ngamia, kwa maana walikuwa wao wanamiliki ngamia wawili tu, mmoja ndio huyo amekwenda safari na mume wake na watoto wake, mwingine kabakia nyumbani, ndio huyo wa kunyesheleza. Haya, kana kwamba anamwambia Mtume alayhi salam, sikuwa nina kipando sasa kingine. Wataraka nawian, na akamwacha ngamia mwingine wa kunyesheleza. Namdhahu alaihi, tunanyesheleza juu yake. Qal, akasema Mtume alayhi salam, angalia, anamwambia huyu mwanamama, kwa maana hakuacha kwenda haji kwa makusudi, hakuwa na kipando. Asema fa idha kana ramadhanu, na pindi itakapokuwa katika Ramadhani, fa idha kana ramadhanu, na pindi itakapokuwa katika Ramadhani, kwa maana ukifika Ramadhani, i'tamiri fihi, basi kafanye umra ndani ya hiyo Ramadhani. Mtume alayhi salamu anamwambia Ummu Sinani, fa idha kana ramadhanu, na pindi itakapokuwa Ramadhani ikiingia, i'tamiri fihi, kafanye umra ndani yake. Fa inna umratan fi ramadhana hajjatun, na hakika umra katika Ramadhani ni hija, au nahwan mimma qal, au kwa mfano wa hivi, katika kile ambacho wamekisema, au nahwan, au kwa mfano wake, mima qal, kutokana kile ambacho wamekisema. Almuhim, hadithi ya Abdullah bin Abbas inaonyesha fadla ya umra katika mwezi wa Ramadhan. Rawahu al-Bukhari, hadithi ikaipokea Bukhari. Wa fi lafdhi al-Bukhari, na katika lafdhi nyingine la huyo huyo Bukhari, Mtume alayhi salam anasema, fa inna umratan fi ramadhana taqdi hajjatan au hajjata ma'i au hajjatan ma'i au hajjatan ma'i. Mtume alayhi salam anasema, fa inna umratan fi ramadhana, hika umra katika Ramadhani, Mtume anasema taqdi hajjatan ay ta'didu, inawiana na hajj. Fa inna umratan fi ramadhana, hakika umra katika Ramadhani, taqdi hajjatan, inawiana, inafanana ujira wake na hajj, au hajjatan ma'i, au inafanana na haji pamoja na mimi, yani ma'ahu alayhi salatu wasalam, yani kuhiji pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Umra katika Ramadhani ujira wake ni kama hija, au ni kama hija pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio maana unaona watu wengi katika Ramadhani wanapupia waende zao haji. Usifikiri ni wajinga au fedha zao hazina kazi, ukajitolea ndio mtu wa bajeti, una mipango mingi. Watu wanakimbilia kheri hizi katika Ramadhani. Kufanya umra ujira wake ni kama kufanya haji au kufanya haji na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na gharama za umra sio kama haji. Gharama za umra zina nafuu. Kwa hivyo watu wanapupia hayo, na wengine hawatizami wala gharama, wanaangalia kheri za Ramadhani. Sadisan, jambo la sita ambalo nitaja hapa, asema idha kunti min ahli Makka, ikiwa wewe ni miongoni mwa watu wa Makka, unaishi pale Makka, au dhahabti ila Makkata, au kaenda wewe mwanamke Makka, idha kunti min ahli Makkata, ikiwa utakuwa wewe ni katika watu wa Makka, au dhahabti ila Makkata, au kaenda Makka, labda ziara au kadha, asema fastaghilli alfursata bifi'li jami'i ta'at allati tatayassaru laki, fastaghilli alfursa, basi itumie fursa, fastaghilli alfursa, itumie fursa hiyo, uko Makka tena wewe, bifi'li jami'i ta'at, kwa kufanya ta'a zote, bifi'li jami'i ta'at, kwa kufanya ta'a zote, mambo yote ya khairat wal ibadat, hebu yapupie uyafanye hapo Makka. Bifi'li jami'i ta'at, kwa kufanya ta'a zote, allati, ambazo, tatayassaru laki, zinawepesika kwako wewe, unapata wepesi kuzifanya, tatayassaru laki, zinawepesika kwako wewe. Wa min dhalik, na miongoni mwa hizo ta'a, hizo kheri za kufanya, akthiri min salati nafila fil bait, kithirisha kuswali swala za sunna katika nyumba, kwa maana nyumbani kwako, na wala hapo si nyumbani kwa maana Kaaba, akthiri min salati nafila, kithirisha kuswali swala za sunna fil baiti, nyumbani unapoishi, maadamu uko Makka, na hasa hasa kwa wale ambao wanaishi katika hudud alharam, wako katika ile mipaka ya haram. Kauli yenye nguvu ni kwamba zile fadhila ambazo unazipata ukiwa katika msikiti wa haram, unazipata ukiswali kokote katika hudud alharam, na wala ujira haujafungwa kwa masjidu alkaaba, ule msikiti wa Kaaba peke yake, bali eneo lote la haram, hata kama ni nje ya masjid alharam. Hadha huwa alqawlu sahih dhahaba ilayhi al-allama al-sheikh ibn Baz rahimahullah, na al-lajna ibn Uthaymeen yamekwenda tofauti kidogo, anaona ni masjidul Kaaba peke yake. Haya, na ndio maana anasema hata swala za sunna kwa mtu aliye Makka, kuswalia nyumbani kwako na kuswalia msikitini, wapi bora? Kuswali nyumbani, kwa sababu swala ya sunna bora kuswali nyumbani, hata kama ni Makka, afdhal min al-masjid, kwa maana unapata ujira ule na ziada. Naam. Asema min dhalika, na miongoni mwa hayo, akthiri min salati nafila, kithirisha sala za sunna, fil baiti, nyumbani kwako, katika nyumba, au fi shukati almafrusha, au katika apartment iliyoandaliwa, kama kuna sehemu ya kuswalia hapo, au fi shukka almafrusha, au katika upande wa nyumba ulioandaliwa vizuri ukatandikwa kama musalla vile. Na ukienda Maka, hii ni kawaida, nyumba wanazoishi watu kuna misalla, watu wanaswali na wengine wakifuata takbira za haram. Au fi shukka almafrusha, au katika upande wa nyumba ulioandaliwa, au fil funduk, au katika hoteli, au fi ayi makanin dakhil harami Makka, au katika sehemu yoyote ndani ya haramu ya Makka. Swali. Asema lianna alhasanat tudhaaf fi almakani alfadil, kwa sababu hakika mambo mema yanaongezwa ujira. Lianna alhasanat, na hakika mambo mema tudhaaf, yanaongezwa ujira, fi almakani alfadil, katika sehemu iliyokuwa bora. Wa minha, na miongoni mwa hizo sehemu bora Makka, ni Makka, wal masjid an-nabawi bil Madina, na msikiti wa mtume ulioko Madina. Haya ni maeneo bora, Sheikh. Swala moja katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam al-Madina ni sawa sawa na swala 1000 katika usikiokuwa msikiti wa mtume alayhi salam, na swala moja katika msikiti wa Makka ni sawa sawa na swala 100,000 kwa usiokuwa msikiti wa Makka. Moja kwa laki Makka, Madina moja kwa 1000. Alafu kuna mtu anakwenda huko umra na haji, kazi ya kuzurura tu kutafuta kanzu, sijitende, hana chochote cha kuswali wala nini. Anasema miongoni mwa sehemu bora Makka ni Makka, wal masjid an-nabawi bil Madina, na msikiti wa mtume hapo Madina. Li hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, na hiyo ni kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, hayka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, salatun fi masjidi hadha, swala katika msikiti wangu huu, salatun fi masjidi hadha, swala moja katika msikiti wangu huu, ni mmoja, ni swala ya sunna au swala ya faradhi kama wanavyosema ulama, afdalu, ni bora zaidi, min alfi salatin, kuliko swala 1000 fi masiwahu, katika ule usiokuwa msikiti huu wa Madina, illa almasjid alharam, isipokuwa msikiti wa Makka. Ule ujira wake umezidi, kwa sababu salatun fi Makka, swala moja katika mji wa Makka, mfano wake ni 100,000 swala, ni mfano wa swala 100,000 kwa msikiti mwingine. Adhim wallah. Rawahu ibn Majah, hadithi hii kaipokea ibn Majah. Hadithi hii ameileta shekhe wetu hapa kuonyesha kwamba unapofika maeneo bora kama Makka wal Madina, pupia sana ibada, swali, hata kama uko nyumbani, uko hotelini, uko Makka, kwa maana katika msikiti wa haram au katika maeneo ambayo yako ndani ya haram, ndani ya mipaka ya Makka, pupia pupia kuswali. Hapa tumefika mwisho kwenye kipande chetu ambacho tulikusudia kukisoma katika daura hii, na kwa wale ambao wana kitabu kidogo wataona kwamba kitabu chao kinakomea hapo. Darasa ya mwisho ambayo tuliipanga kuisoma katika daura ni hii tuliyomaliza, almar'atu wattatawu bilhajj walumra, walhamdulillahi rabbil alamin ala hadha tamami walkamal. Kwa hivyo insha Allah kitabu hiki kinaendelea, na wallahi ni kitabu kina mambo mengi ya kisheria, ahkamu mbalimbali kuhusu wanawake. Pametajwa vitu humu wanawake wengi wanahitaji kuvijua, na ndio maana insha Allah dhamira yetu ni kukiendeleza kitabu hichi kutoka hapo katika darasa zetu za kawaida ambazo zitatangazwa kwa wanawake baada ya kuwafikiana na walimu wenzetu. Tutakiwa tuzianze darasa zetu na wanawake walau siku mbili kwa wiki, siku mbili tu. Kwa hiyo katika kitabu ambacho tutakiendeleza tukimalize ni kitabu hiki. Kwa hiyo wale wenye ile kitabu kubwa lile wasilitupe, walihifadhi, kwa sababu darasa zake zitakuja kuendelezwa. Na wale ambao wana kidogo, basi watakuwa wametumia fursa ya daura, kimesomeshwa katika daura, na wakati ambao kitaanza kusoma hichi kikubwa wataongezea sehemu iliyobaki, watatoa kopi sehemu iliyobaki alafu wataunganisha insha Allahu Taala. Mpaka hapa ukhti zangu katika imani, tumeimaliza daura yetu katika taimu hii, ni saa sita hii na robo siku ya Jumapili leo, ambapo kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu kama tulivyosema ni tarehe 21 ya mwezi wa Jumada al-Akhir mwaka 1446 Hijiria. Haya, tumemaliza ni saa sita na nusu hii kasoro tano kufika na nusu. Taimu ni nzuri. Tunaomba wanawake muelekee nyumbani, hatuhitaji vijiwe wala vikao. Kama kuna mambo mengine mlikuwa mnayo, mna rai, mna maoni, mtaandika au mtawatumia viongozi wenu, kina mama zetu wako huko, mtawapa rai zenu kwa niaba, watazifikisha mahala husika kwa walimu wenu, na hatimaye mtapata majawabu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.